Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bağlantıda ufak bir sorun var galiba, biraz yavaş geliyor ama tamam. Bugünkü spor konumuzda ne var? Bir önce Türkiye'deki durumla girelim. Durum derken bu hakem meselesinden sonra futbol yönetiminin tamamen alaşağı olmasıyla ilgili tabii. Biliyorsunuz işte herhalde bir iki kere konuştuk. Bir ay kadar önce Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 13 hakem ve bir takım gözlemciler, yardımcılar, bir 30 kişilik bir hakem ve hakem gözlemcisi ekibinin görevlerine son vermişti. Sonra bu kişiler Futbol Federasyonu'nun kurullarından takvim kuruluna itirazda bulundular ve itirazları kabul oldu. Tabii böyle bir karardan sonra aslında Futbol Federasyonu yönetiminin istifa etmesi beklenirdi. Tüm yönetim değil ama bu hafta içinde yönetim kurulu başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Herhalde 3 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu başkanıydı. 2019'dan beri olması lazım. Tam 3 yıl olmayabilir. Ve yeni bir seçime gidilecek tahmin ediyorum. Şimdilik yardımcılarından Servet Yardımcı, ilginç ismi de ilginç, Servet Yardımcı kendisine vekalet ediyor. İşte bir herhalde seçim yapılacak. Yani tabii çok Futbol Federasyonu iyice siyasi bir kuruma dönüştüğü için herhalde bu Cumhurbaşkanı'nın işaret ettiği bir kişi olacaktır yine. Böyle bir durum ama tüm futbol yönetiminin sarsıldığını söylemek lazım. Yani bu saçma sapan bir şekilde sezon ortası bir sürü hakemi zan altında bıraktıkları ve bunun gerekçesini de açıklamadıkları için zaten bence rezil olmuşlardı. Şimdi de bunun tabii sorumlularının bir hesap vermesi lazım. İşte Nihat Özdemir hesap vermeden görevden çekiliyor ama yani görevde devam etmeyecek. Öyle gözüküyor. Bu arada ilginçtir. Yani herhalde %100 teyidinde alacağız. Cüneyt Çakır, biliyorsunuz Türkiye'nin bir numaralı hakemi, gelmiş geçmiş herhalde en büyük hakemi. Bu görevden el çektirilen 13 kişi arasındaydı ilk kararla. Sonra görevine iade edildi ama o 2022 Kasım Aralık ayında yapılacak Dünya Kupası'nda maç yönetmek istiyor. Bu sebeple yerel bir ya da ulusal birlikte maç yönetmesi lazım. İsviçre Futbol Federasyonu'ndan sanıyorum bir teklif almış orada maç yönetmek için ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun izin vermesi lazım. İşte herhalde bir iki hafta yanıt vermemişler. Öyle mi? Ha, ben de onu soracaktım. Ne zaman izin alabildi mi, alamadı mı diye. Sanıyorum bu şeyden sonra başkan değişikliği demeyeyim de yani Servet Yardımcı'nın vekaleten başkanlık koltuğuna oturmasından sonra bir yanıt vermiş Türkiye Futbol Federasyonu ve izin çıkmış anladığım kadarıyla. Yani Cüneyt Çakır herhalde İsviçre Ligi'nde maç yönetecek. Muhtemelen İsviçre'nin iyi hakemleri olmuştur geçmişte ama yani oradaki tüm hakemlerden daha iyi olabilir şu anda seviyesi. Yani onlar da öyle anlıyorum ki seve seve kabul etmişler. Yani muhtemelen önümüzdeki işte hani belki bu sezonun kalan kısmı ve İsviçre'de sezon zaten erken başlar. İşte Temmuz-Kasım ayı arasında belki de gelecek sezonun sonuna kadar 2023'ün Haziran'a kadar Cüneyt Çakır'ı İsviçre Ligi'nde izleyeceğiz. İlginç bir deneyim olacak. Güzel bence. Yani hem kendi açısından zaten çok uluslararası bir isim. Hani futbolcu transferi olur da hakem niye olmasın? Güzel bir örnek olacak. Şeyde bir cevap olur. Yani ben şimdi bu Cüneyt Çakır'la ilgili tepkileri falan görüyorum. İşte kendine gazeteci diyenler falan o kadar gözlerine fanatizm bürümüş ki insanlar. İşte Türkiye'de kötü, hep kötüleme üzerine. Ve hani Cüneyt Çakır'a veriştirme üzerine bir şey. Yani geri kalan sistem o kadar kötü ki ve izleyici de o kadar fanatikleştik ki. Yani bence doğru değerlendiremiyorlar açıkçası. Evet, bu yani yüzlerine gözlerine bulaştırmışlar kelimeleri tam bu durum, bu hakem meselesiyle ilgili de büsbütün net olarak söylenebilir bence. Tamamen hukuksuz, alışılagelmiş bütün geleneklerin falan da dışında olan diktatöryel bir karardı ve geri tepti. Üstelik de şimdi devamı da geliyor anladığım kadarıyla. Tabii tam öyle. Üstelik çok kötü yönetilen kulüpler kendilerini denetleyemedikleri ya da denetlettirmedikleri için sırf ver istedikleri yer işte hakemler, hakem kararları. İşte ligde hakemler yüzünden düşüyoruz, şampiyon olamıyoruz vesaire. Saçma sapan bahaneler uyduruyor. Yani bu sezon ligde 7 aydır oyuncularına, çalışanlarına maaş ödeyemeyen kulüp var. Böyle bir kulüp devam edemez zaten. Yani onun şu anda feshedilmesi lazım. Malatyaspor'u, yeni Malatyaspor'u kastediyorum. Büyük ihtimalle küme düşecekler. Ama işte sezonu iptal olsun falan diye böyle çabalamalara giriyorlar yani. Düşme kaldırılsın falan diye bir takım futbolcu. 7 aydır maaş ödeyemiyorlar. Oyuncular, yabancı oyuncular tek tek sözleşmelerini feshetmeye başladı. Haklı olarak. Ya böyle bir kulüp var ki hakemler en son konuşulacak konu. Yani futbolcusuna maaş ödeyemeyen kulüp mü olur? Yani hemen feshedilecek. Malına mülküne el konulacak kulübün. İşte kimlerin alacağı varsa onları ödenecek. Böyle bir kulüp olmayacak ortada. Yapılacak şey budur yani. Bu durumda. Başka kulüpte vardır belki bilmiyorum. Yani şeyden bahsediyorum. Süper Lig'den bahsediyorum. Alt liglerde de belki vardır da. Yani futbolcularına, çalışanlarına maaş veremeyen kulübün başkanı çıkıp bir kelime edemez. Evet. İşte diğer kulüpler de başka sportif açıdan tabii çok işte biliyoruz. Kötü yönetiliyorlar. Kolay taraf şey. Hakemlere sallayalım. Neyse bakalım göreceğiz yani. Çünkü Cüneyt Çakır'ı da İsviçre Ligi'nde belki maç yönetirken görür. Sonra da bir kez daha konuşuruz. Evet yani Nihat Özdemir'in de Türkiye'nin ve dünyanın en zengin kişilerinden biri olduğunu da hatırlatalım. Yani bir şirket yöneticisi, başkanı, inşaat şirketi değil mi esas itibariyle? Evet, büyük bir müteahhit şirketi herhalde Türkiye'deki son dönemdeki bütün büyük projelerde yer alan. Ha, tabii işte şeye de geliyor yani bu kulüplerin yönetiminde olduğu gibi Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde de bu arkaiklik devam ediyor. Yani bir yönetim kurulu seçilebilir ama bu kişiler spor bugünün profesyonel spor yönetimini bilmezler. Bilemezler yani bu ne eğitimini aldıkları ne daha önce yaptıkları bir iş ve uğraş değil. Yani kesinlikle şeyde olmamaları lazım. Yönetim kurulu seçilebilir ama bir profesyonel yapıya bırakmaları lazım. Ve zıpkın bizim o yönetim kurulu üyelerini görmemiz lazım. Ama biliyorsunuz işte yarı siyasi bir yer zaten. Futbol Federasyonu yönetim kurulu. İşte bir takım zengin kişiler ya da kulüplerin temsilcisi olarak görülen, özellikle büyük kulüplerin temsilcisi olarak görülen kişiler o kuruma, o mevkiye geliyorlar. Ve o yüzden tabii hani kendilerini göstermek istiyorlar. Orada burada konuşacaklar falan. Yani ne anlarlar onlar? Bugünün dünyasında profesyonel spor, futbol yönetiminde hiçbiri anlamaz yani. Bambaşka bir şey kurmak lazım orada. Profesyonel yapı kurmak lazım. Belki işte bir sürü kurumda öyle yani. CEO, genel müdür, profesyonel birini getirip onun yönetimine bırakmak lazım. Bu işi götürebilecek. Şu anki bu sistemde süremez yani ama işte dediğim gibi bir bayağı siyasi bir kurum olduğu için herhalde böyle devam edeceğiz. Evet, bir süre daha biz de konuşmaya da daha devam ederiz. Sen şimdi bir başka önemli skandal patlatıyordun galiba, onu konuşalım. Yok tabii ben patlatmadım ama Der Spiegel dün akşam patlattı. Almanya'nın saygıdeğer yayın kuruluşu, çok saygın yayın kuruluşu. Der Spiegel zaten uzun süredir bu işin peşinde böyle bir ekibi var. Yani bu özellikle futboldaki işte yolsuzluklar, bir takım böyle perde arkası işlerin üzerine giden bir muhabir ekibi var Der Spiegel'in. Büyük bombayı dün patlattılar. Yani geçen yani son yıllarda zaten sık sık üzerine eğildikleri bir konuydu. Manchester City meselesi. Yani bu da sporun dışına çıkan siyasi bir mesele tabii. Manchester City 2008 yılında Abu Dhabi'li Şeyh Mansur El Nahyan satın almıştı ve sonra işte Abu Dhabi United Group galiba o şirketi bünyesine kattı. Sonra farklı bir yapı kuruldu ama yani Şeyh Mansur'a ait hala Manchester City ve aradan 14 yıl geçmiş. İşte bugün Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri. Onlar için de çok önemli, sportif olarak da önemli bir hafta. Bir yandan Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorlar. Çeyrek final lig maçında salı günü Atletico Madrid'i 1-0 yendiler. Haftaya rövanşı var. Pazar günü Liverpool'la belki de İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu belirleyecek maça çıkacaklar. Manchester'da çok acayip bir maç olacak. Türkiye saatiyle 6.30'da. Öbür hafta sonu Liverpool'la bu sefer İngiltere FA Cup'ı yarı finali oynayacaklar. Böyle hani çok sportif açıdan, futbol açısından cafcaflı bir dönem onlar için. Ama şöyle bir ilginç durum var. Herhalde 2 hafta oldu yanılmıyorsam. Deloitte danışmanlık şirketi her yıl bu mevsim, işte Şubat, Mart gibi dünyanın en zengin futbol kulüplerini açıklar. Futbol Money League. Orada ilk defa Manchester City birinci çıktı. Yani buranın geleneksel birincileri işte Manchester United, Real Madrid, Barcelona onlardır. Yani bu üçü dışında ben başka bir takım hatırlamıyorum. Yani Bayern Münih oralara yakındır ama hani üçüncüdür, dördüncüdür. Böyle bir liste. Yani İngiliz takımlarının zaten İngiliz kulüplerinin ağırlıklı olduğu bir listedir bu. Sanıyorum bu sene de ilk 20'de 12 ya da 10 İngiliz takımı var. Normal Premier Lig'in temin ettiği gelirlerle böyle bir tablo olması normal. Bu sezonu ilk defa, daha doğrusu geçen sezonun rakamları tabii, yani 2020-21 sezonunun, bu sezonun açıklanan listede ilk defa Manchester City birinci. Yani bütün işte Covid, pandemi, buna bağlı etkilere rağmen gelirleri arttırmışlar ve birinci sıra çıkmışlar. Real Madrid'in, Barcelona'nın, işte Manchester United'ın da böyle bir ilginç bir durum. Halbuki bu diğer rakipleriyle kıyaslandığında aynı tarihsel mirasa sahip değil tabii Manchester City. Yani aynı, yani kendi ülkesinde de dünyada da aynı taraftar ve sempatizan kitlesine de sahip değil. Yani olması mümkün değil. Bu 15 yılda oluşturulabilecek bir şey değil. Çünkü bu Abu Dhabi United grup Mansur almadan, satın almadan evvel Manchester City, yani İngiltere'de işte orta yer bir takım. Hatta önceki 10 yılı sorununu geçirmiş. 3. lige kadar düşmüş bir takımdı. Onların yaptığı inanılmaz yatırımla sadece İngiltere'nin değil dünyanın en önemli takımlarından biri haline geldiler. Şimdi Der Spiegel'in yaptığı araştırmada, ki yani bir Alman dergisi biliyorsunuz ama hem Almanca hem İngilizce şeyden online olarak yayınladılar. Yani abonelik de istemiyor. İsteyen okuyabilir. Spiegel.de/international şeyin başlığının altında bu uzun dosyayı bulabilirler. Sponsorship money paid for by the state diye bir başlığı var. Çok uzun, kaç sayfa bilmiyorum. Ek olarak da 67 sayfalık bir e-mail yazışmaları var. Kulüp ve sponsorlar Avrupa'daki bir takım öncelikle arasında yapışmaları var. Şimdi buradaki problem, Manchester City yıllar içinde şunu söylüyordu. Biz evet ya çok büyük bir kulüp haline geldik. İşte sponsor gelirlerimiz var. Ticari gelirlerimiz çok yükseliyor. UEFA'nın soruşturduğu ve biraz geç soruşturduğu mesele, şu an Premier Lig yönetiminin de soruşturduğu mesele de aslında bunun bir sponsorluk parası olmadığı ve arka yollardan Abu Dhabi devletinin ya da devlete bağlı kurumların bu paraları ödediği yönündeydi. Burada bir takım yazışmalar ve bir takım herhalde mali tablolarla bunun kanıtlarını sunmuş Der Spiegel. Yani aslında mesela Etihad Hava Yolları sponsor gözüküyor. Ama Etihad'a para şeyden gidiyor. Bir Abu Dhabi hükümetine bağlı bir kamu kurumundan gidiyor mesela. Sonra transfer Etihad'dan oluyor. Hani Etihad sponsormuş gibi. Diğer sponsorlar için de benzer şeyler söz konusu. E-mail yazışmalarında da gözüküyor ki işte kulübün bir çalışanı diyor ki aman diyor işte şu Haziran'da bir 10-20 milyon pound'a ihtiyaç var. Aman hani onu hemen transferi yapalım. Tamam deniyor. İşte öbürleri şeyden para istiyorlar. Sponsor ekibi şeyden para istiyor. İşte Abu Dhabi yönetiminden falan. Bütün bu yazışmalar var ve geçen 10 yılda 2012 ile 2022 arasında mesela işte belki bu gelen kaynaklarla oyuncu transferlerine 1.7 milyar euro harcadı Manchester City. 1.7 milyar euro inanılmaz. Muazzam bir miktar yani. Evet, evet. Ve yani bütün bunların da kökeninde bildiğimiz haliyle gezegenin, yani medeniyetin sonunu da getirmesinden korkulan fosil yakıtla olduğu gibi kökeninde o var. Başka ne var? Tabii. Ya daha önce yani bu programda da yine konuştuk. İşte Abramovich'in de gelirlerinin, daha doğrusu mevcut değil ama yani servetinin kaynağı petrodolardı. Ya fosil yakıtlardı diyelim. Aynı şekilde Paris Saint Germain kulübünü Fransa'da satın alan Katar Yatırım Otoritesi sanıyorum. O da bir fosil yakıt kaynaklı yatırımdı. Manchester City alan Abu Dhabi Grup da öyle. Yani bu üç kulübe yapılan, geçen 2003'ten beri bu üç kulübe yapılan futbol harici giren paranın, elbette futbol kaynaklı gelirleri mutlaka var. Yani televizyon, sponsorlar, bilet gelirleri, gişe gelirleri, bunlar var. Bu üst düzey kulüpler için olmaması mümkün değil ama kulüp sahiplerinden yapılan doğrudan yatırımın işte 5,5-6 milyar euro civarında olduğu tahmin ediliyor. Belki bu Der Spiegel'in dosyasıyla rakamın daha da yukarı çıktığını göreceğiz. Yani şimdi tek tek oturup bakamadım ama sadece 2008 ile 2012 arasında 1 milyar sterline yakın bir hesap var. İnanılmıyorsam çok büyük bir meblağ söz konusu. Yani ondan sonra tabii kulüp gelirleri belki doğrudan sermaye, ama dediğim gibi yani 3 kulübün Avrupa futboluna yapay olarak soktuğu yaklaşık 6 milyar eurodan da asıl kaynağı işte fosil zenginleşmiş devletler ya da takım kişiler. Çok acayip bir durum. Bütün yani Avrupa futbol piyasasında değiştirdiler yani bu giren yapay parayla. Şimdi bu kulübün işte sponsor kisvesi altında aslında hükümetten aldığı buradan kaynak ya da hükümete bağlı kurumlardan diyelim. Bir de şey var mesela, Roberto Mancini Türkiye'de de çalıştı. Galatasaray'ı çalıştırdı bir yıl Manchester'dan sonra. Onun maaşını öderken mesela bir doğrudan maaş ödenmiş kulüpten, bir de bir şey danışmanlık anlaşması yapılmış. İşte önce Moriç'taki bir şirket, sonra Abu Dhabi yani böyle İngiltere dışında bir şirketten. Ona muhtemelen maaşı kadar bir ek ücret de oradan ödenmiş mesela. Tamamen. Çünkü şeyi Manchester City'nin bordrosunu düşük göstermek istiyorlar tabii. Hani oradaki maaşları ki şeye takılmasınlar. İşte bu mali kontrollere takılmasınlar. Ya, tamamen Mancini kara, böyle bir para ödenmiş. Kara para aklamaya dayalı ve bir sistem ve İngiltere dışından dedin ama yani Mauritius gibi ülkelerde zaten İngiltere'nin eski kolonisi ya yani sömürgesi ve tamamen kara para aklama cennetleri, vergi cennetleri falan olarak çalışan bazı yerler var. Bunlar da işin içinde. Büyük bir skandaldan bahsediyoruz. Bayağı büyük çapta. Bir de FIFA'nın kurallarına aykırı olarak yani genç oyunculara, 16 yaşından küçük oyunculara ve ailelerine verilen şeyler var. Sırf onlar Manchester City genç takımlarına oraya gelebilsinler diye. Çünkü aslında dünyada 18 yaş altı oyuncu transferi belli, çok böyle özel şartlar dışında yasak. Avrupa Birliği içinde 16-18 yaşa bir istisna vardı. O zaman tabii İngiltere Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin sınırları içindeydi yani Birleşik Krallığı. Ondan faydalanabiliyordu ama Manchester City işte bütün bunları bypass edebilmek için bir takım ailelere ödemeler, yani hasır altı edilmiş bir takım ödemeler yaparak oyuncuları kadroya, yani İngiltere içi ve İngiltere dışından bir takım oyuncuları kadroya katmış. Bunlarla ilgili şeyler de var. Bir takım yazışmalar ve belgeler var. Yani işte dediğim gibi sponsor olmayıp, yani sponsor gösterilip aslında bir kamu kurumundan, devlete bağlı kurumundan gelen ödemeler, bordo dışı yapılan, ödenen ücretler ve FIFA'nın ya da futbolun kurallarına aykırı transfer edilmeye çalışan genç oyuncular. Başlı başına bir aslında skandal ama işte kimse Manchester City'ye bugüne kadar ciddi bir yaptırım uygulamaya yanaşmadı. UEFA soruşturma açmıştı 2 sene önce herhalde ama soruşturma açmakta çok geç kalmış. Çünkü inceledikleri dönem 2010-15 dönemiydi galiba. Yani UEFA soruşturma o kadar geç açmıştı ki soruşturmayı şeye takıldılar yani. Zaman aşımına takıldı ve usulen iptal oldu şey. Ceza almadı. Aldıkları ceza iptal oldu daha doğrusu. Yani neresinden bakarsan bak katmerli bir rezaletten, skandalden bahsediyoruz. Ve burada şimdi önümüzde 3 tane büyük kulüp var. Yani ikisi İngiliz, biri Chelsea, biri Manchester City. Bir de Fransa'dan Paris Saint-Germain. Yani bu bildiğimiz, takip ettiğimiz çeşitli halkların devamlı olarak taraftarların yakından izlediği, heyecanla izlediği kulüplerde arka planda dönen dolapların haddi hesabı yok. Yani büyük bir çürümüşlüğün belirtisi yok mu ortada? Ne diyorsun? Futbol kontrolsüz bir alan kaldı biraz açıkçası. Çünkü aslında hala çok büyük bir sektör değil. Yani dünya ekonomisiyle kıyaslandığında işte dünyanın en değerli kulübü nedir? İşte Amerika'daki bir takım spor kulüpleri var. İşte Avrupa'da işte Manchester United falan, yani bunların değerleri nedir? Amerika'da bitiren değer işte 6 milyar dolar, 6,5 falan. Yani dünyanın en büyük şirketlerini düşünelim. Şu an piyasa değeri değil mi? Apple 3 trilyon dolara yakın. 3 trilyon. Hani bir spor takım, en değerli spor takımıyla kıyaslandığında arada işte 400 kat falan var. Hani hala bunda diğer dünya ekonomisiyle kıyaslandığında hala ufak ama çok hızlı büyüyen bir sektör. Yani son 20 yıl içinde çok fazla yatırım, para girdi. Kitlelerin büyük bilgisi de var doğal olarak. Çok hızlı büyüyen bir sektör ve yeterince regüle edilmiyor. Şimdi İngiltere'de ciddi bir tartışma var. Hatta kültür işlerin, kültür, spor, dijital tüm bu işlerden sorumlu bakan Nadine Dorries açıkladı. Bir sonraki seçime kadar futbolu regüle edecek bir şey kuracak. Bağımsız kurum kurmak istiyorlar. Bunun için çalışmaya başladılar. Altyapısını oluşturacaklar. Yani İngiltere için tabii bu söz konusu. Tüm Premier League, Football League, Futbol Federasyonu, işte Profesyonel Futbolcular Birliği hepsini kapsayacak bir yönetim alanı olacak bu bağımsız kurulun. Ve işte buradaki herhalde harcamalar, taraflar arasında ilişkiler hepsini denetleyecek bir yapı olacak. Kulüpler de çok sıcak bakmıyorlar. Sebebi de bence şey, özellikle Manchester City buna karşı. Tabii buradaki zayıf denetim yani bu alandaki. Kimin nereye para harcadığı çok belli değildi geçen 20 yılda. Şimdi buraya bir denetim getirilmek isteniyor. Bakalım yani. Yani ölme şeyim öyle ölme vaziyeti var yani. İşte önce tabii herhalde bir rapor hazırlanacak. Sonra yani bir süreç alacak muhtemelen. Bir herhalde 2 yıllık bir süreci vardı diye düşünüyorum bu. Yani bence faydalı olabilir böyle bir şey, ama bu tabii sadece İngiltere için. Yani Avrupa çapında böyle bir şey yok. Yani bunun denetleyicisi özellikle üye ülkeler için biraz Avrupa Birliği ya da komisyonu gibi duruyor. Bilmiyorum nasıl şey olacak. Nasıl çözülecek. İlginç bir yöne doğru gidiyoruz. Chelsea şu an satış halinde zaten. Bir takım tarih listesi de son 3 adaya indi galiba. Yani eskisi gibi öyle hesapsız para harcamayacaktır mesela. Özellikle Amerikalılar satılırsa öyle olmayacak. Ama hani Manchester City için aynı şey söz konusu değil. Yani Paris Saint Germain için onlar harcamaya hazırlar yani daha. Evet, biz de Açık Gazete olarak talepte bulunduk ama galiba alamayacağız. Yetmeyecek paramız. Evet, işte bir iki ortak toplarsak şöyle milyarlar, bir iki milyarlar tanıdık bulursak belki artık bulunur. Rusya şey İstanbul'da çok. İstanbul'da evet Rus oligarklar doluymuş. Ama nakit şeyleri varmış. Yani nasıl verecekler? Nakit keş var mı keş? Nakit var. Var getiriyorlarmış buraya. Ruble. Çanta getiriyorlarmış hem de. Evet. Bavul ticaretinin yeni versiyonu. Biliyorsunuz öyle bir bu hafta işte palavra çıktı. Roman Abramovic Göztepe olacak falan diye kulüp yalanladı. Gerçekten. Evet. Yani işte 4-5 hafta önce bir Türk adamı için, iş adamı için çıkmıştı. Chelsea satın alacak diye bir palavra çıktı biliyorsunuz. Her yerde defalarca röportaj verdi. İsmini almayayım yani. Boşuna reklam olmasın sırf onun için çünkü. Yani diğer 3 milyarı vermek herhalde bir şöyle bir silkelesek yani 10 milyonu çıkmaz üzerinde. Adam bol bol reklamını yaptı. Yani sonra alırsak ismini değiştireceğiz. Açık Chelsea diyeceğiz. Açık Chelsea güzel. Sponsoruyla. Forma reklamı olarak. Evet. Güzel. Peki, böylece bitiriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Bu büyük bir skandalin açan, bomba patlattın yani Spiegel üzerinden. Çok iyi. Dediğim gibi erişime açık Spiegel'in dosyası, yani Almanca ve İngilizce olarak, çünkü biraz abonelikle çalışıyorlar, her şeyi okutmuyorlar artık. Çok uzun bir dosya, oradan yani tüm dinleyiciler erişebilir elbette bu dosyaya. Son bir şey, Daily Mail'in araştırmacı, spor muhabiri Nick Harris var. O böyle bir thread olarak paylaştı Twitter'da bazı noktaları. Sanıyorum dün geceden beri 1 milyon etkileşim almış onun paylaşımı. 1 milyon ve yani şey diyor yani, İngiliz futbol severler, taraftarlar merak ediyorlar diyor, bu konu çok ilgililer. İnanılmaz bir etkileşim almış. Sırf yani orijinal kaynak olmasına rağmen o aktarıcı. Evet, tamam. 1 milyon. Müthiş. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Haftaya programımız yok. Çünkü şeyde açık radyon destek projesi içinde konuşacağız. Ama destekten bahsederiz. Şu anda düştü galiba Alp Bey. Alp, bizi duyabiliyor musun? Duymuyor herhalde. Evet, bu şekilde sona erdiriyoruz. Sonra konuşuruz.